zespołu IRA, czytanie bajek dzieciom i słynna gala odciskania dłoni. W tym roku z udziałem Katarzyny Glinki, Karola Strasburgera, Ewy Gawryluk, Tadeusza Huka i Stefana Friedmana. Do zobaczenia w Międzyzdrojach. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 dzień lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wizytę w Warszawie złoży premier Włoch Giorgia Meloni. Znamy szczegóły tej wizyty. Prezydent Francji spotkał się z samorządowcami z gmin dotkniętych przez zamieszki, co ustalono o tym za chwilę w korespondencji Stefana Folcera. Ruszyła wielka wyprawa maluchów. O tej inicjatywie powiemy na koniec serwisu. Jutro wizytę w Warszawie złoży premier Włoch, Giorgia Meloni. W trakcie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu współpracy dwustronnej, gospodarki, bezpieczeństwa i bieżącej agendy unijnej. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział Polskim Radiu, że tematyka polsko-włoskich rozmów na temat bezpieczeństwa będzie szeroka. Przede wszystkim raczej w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, bo tu niedługo ważne też decyzje, które będą podejmowane, ale kwestie migracyjne i bezpieczeństwa granic pod kątem właśnie nienaruszalności też będą tematem rozmów. Akurat tutaj Włochy i Polska mają podobne zdanie co do tego, że, a właściwie identyczne zdanie co do tego, że granice zewnętrzne Unii Europejskiej powinny być w pełni chronione. Ostatnio premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Polskę w lutym tego roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim merów gmin dotkniętych przez zamieszki. Szef państwa rozmawiał z samorządowcami o bezpieczeństwie i nasilających się atakach na przedstawicieli władz. Od początku rozruchów odnotowano ponad 100 ataków na gminne budynki. Podczas spotkania z merami prezydent Francji potwierdził, że fala zamieszek w kraju powoli opada. Bądźmy jeszcze ostrożni co do nadchodzących dni i tygodni. Niemniej szczyt fali, który nastąpił w pierwszych dniach zamieszek, już minął, oświadczył szef państwa. Podkreślił, że priorytetem rządu jest przywrócenie trwałego porządku w kraju i rozwiązanie problemów w tak zwanych trudnych dzielnicach, ale sięgając po nowe metody, a nie te, z których, jak stwierdził, korzysta się od dekad. Prezydent zapowiedział też, że rząd przedstawi wkrótce projekt ustawy kryzysowej, aby przyspieszyć procedury i ułatwić remont budynków i infrastruktury oraz naprawę środków transportu, które ucierpiały podczas zamieszek. Obiecał też merom pomoc finansową na odbudowę szkół, gminnych instytucji i dróg. Po spotkaniu merowie mówili, że liczą na stanowcze i konkretne działania władz. Zwrócili uwagę, że problemy, z którymi borykają się ubogie dzielnice, są lekceważone od wielu lat. Stefan Folcer, Polskie Radio. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli ponownie przedłużyli jego kadencję, tym razem do października przyszłego roku. Wprawdzie Jens Stoltenberg nie ubiegał się o jej przedłużenie i chciał zakończyć już swoją misję, ale został poproszony przez sojuszników, by pozostał na stanowisku w obliczu wojny na Ukrainie. Norweg jest szefem NATO od 2014 roku. Współautor serialu Reset, Sławomir Cenckiewicz, powiedział, że jedna z notatek ujawnionych w ostatnim odcinku jest dowodem na wiedzę ówczesnego rządu na temat zamiarów Rosji. Chodzi o szyfrogram z 2008 roku ówczesnego sekretarza ambasady RP w Moskwie Witolda Jurasza. Pisze w nim on o rosyjskich planach podzielenia Ukrainy na dwie części. Rosyjska operacja miała zacząć się od Krymu. Sławomir Cenckiewicz, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że notatka jest potwierdzeniem imperialnych zamiarów Rosji. To jest niezmienny ciąg logicznych z punktu widzenia Rosji wynurzeń na temat sezonowości państwa ukraińskiego i tego, że w gruncie rzeczy trzeba pomóc upaść temu państwu ostatecznie, dokonując jego zniszczenia czy rozbioru. Historyk zaznaczył, że szyfrogram jest dowodem na to, że ówczesny rząd wiedział o rosyjskich planach agresji na Ukrainę. Te informacje zostały zignorowane, ukryte, niewykorzystane, dlatego że one nie pasowały do całej koncepcji polityki rosyjskiej Donalda Tuska, której to Rosja była częścią architektury bezpieczeństwa europejskiego i światowego i te relacje polsko-rosyjskie były w tym sensie niezwykle istotne. Współautor serialu emitowanego w TVP zaznaczył, że tak zwany reset z Rosją był osią sporu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim, który widział w Rosji zagrożenie dla pokoju w Europie. Giganci motoryzacji wyruszyli w trasę z Bielska-Białej do Monte Carlo. Wielka wyprawa maluchów ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drodze, a także wesprzeć dzieci, które w wyniku wypadków potrzebują wsparcia oraz opieki, wyjaśniał dyrektor projektu Marcin Małysz. Postanowiliśmy, aby naszą wspólną pasję do motoryzacji zamienić na coś wielkiego, czyli na pomoc dla dzieci ofiarów wypadków drogowych. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. To wielki moment. Wyprawa maluchów do Monte Carlo 2023 dla dzieci. 4000 kilometrów, prawie 130 osób podróżujących małymi Fiatami przez 7 krajów tak naprawdę, więc będzie to spore wyzwanie. Załoga 102 na rampie. Środki zebrane ze zlicytowanych Fiatów 126 oraz innych cennych przedmiotów, które zostały przeznaczone na aukcję w ramach akcji, zostaną przeznaczone na zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci ofiar wypadków drogowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od godzin południowych od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia i burze, które miejscami będą gwałtowne. Spodziewane są także silne porywy wiatru, zwłaszcza w godzinach wieczornych. W środkowej i północnej części kraju termometry pokażą na ogół od 26 do 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o Polonii mieszkającej na greckiej wyspie Kos. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks that night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. This place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. Words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. Fuck me to you. was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenter's wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Zebrałem kilka przydatnych informacji na temat wyspy, na której toczyć się będzie akcja dzisiejszego reportażu. Tak więc na KOS nie opłaca się kupować butów męskich, muszę Państwa przestrzec, skórzanych. W przeliczeniu kosztują ponad 400 zł. Lepiej zabrać własne. wyjątkowo rozbudowana końcówka utworu, trzeba przyznać. Kos to mała grecka wyspa o powierzchni zaledwie 290 km2. Stało się o niej głośno, kiedy media przekazały informacje o zamordowaniu 27-letniej Anastazji. Tragedia szczególnie wstrząsnęła mieszkańcami wyspy, ponieważ dobrze znają Polaków, a to za sprawą licznej Polonii. Okazuje się bowiem, że na tym niewielkim skrawku greckiej ziemi mieszka kilkudziesięciu naszych rodaków. Bohaterów reportażu Macieja Jastrzębskiego znają niemal wszyscy mieszkańcy wyspy. Jak trafili do Grecji i dlaczego postanowili tam zostać? O tym w reportażu Mój grecki kawałek lądu. Reportaż w Trójce. Kos to nie tylko nazwa ptaka, ale również greckiej wyspy leżącej na Morzu Egejskim. W ostatnich dniach czerwca zjeździłem ją wzdłuż i wszerz. Niestety nie po to, by podziwiać jej uroki, ale poszukując informacji o zamordowanej Polce Anastazji Rubińskiej. Kobieta zaginęła 12 czerwca. Jej zwłoki odnaleziono 18 czerwca. Grecka prokuratura zatrzymała w związku ze zbrodnią 32-letniego imigranta z Bangladeszu, któremu postawiła zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej kobiety. Po wylądowaniu na wyspie próbowałem dotrzeć do mieszkających tu Polaków. Nasi rodacy byli zaangażowani najpierw w poszukiwanie Anastazji, a później pomagali policji ustalić okoliczności jej śmierci. No szok. Dla nas wszystkich to był szok, no bo nigdy by to się nawet w głowach nie zmieściło, żeby coś takiego. Na takiej małej wyspie znacie się wszyscy? No prawie wszyscy. A burmistrza zna pani? Oczywiście. To ja wykorzystam tę sytuację, może nas pani z nim umówić? Oczywiście, już do niego dzwonię. Ήταν ένα γεγονός burmistrz. Kos Nikitaras Teodosis. Που συγκλώνησε την κοακή κοινωνία και όλους μας. Byliśmy bardzo zszokowani, wręcz przerażeni tym, co się stało. Jednak dzięki służbom policyjnym sprawa została szybko rozwiązana. Czy mieszkańcy i administracja jakoś pomagali policji w odnalezieniu Anastazji? Από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησαμε όλο... Urząd miasta i także mieszkańcy pomagali. Od pierwszej chwili wszyscy byli bardzo zorganizowani i starali się pomóc. Szukaliśmy Anastazji tak, jakby była naszą córką, naszą siostrą. Zabójstwo Polki i zarzuty postawione imigrantowi z Bangladeszu ożywiły wśród mieszkańców trwającą od 8 lat dyskusję dotyczącą wpływu przybyszów z krajów odrębnych kulturowo na bezpieczeństwo. Fala uchodźców zalała wyspę w 2015 roku. Wtedy mieszkańcy bali się wieczorami wychodzić na ulicę. Wtedy właśnie było to, że wieczorem nie chcieliśmy za bardzo, żeby nasze dzieci chodziły same. Ale w tej chwili absolutnie. Też społeczność nie za bardzo tych emigrantów tolerowała. No zawsze były jakieś takie głosy, że no nie chcieli ich, tak? I też jak powstał ten hotspot, gdzie oni tam żyją, to kilka tygodni mieszkańcy tutaj protestowali przed powstaniem tego hotspotu. Bardzo nie chcieli. Wszyscy się oczywiście bali. Też ta miejscowość teraz nie ma za bardzo opinii dobrych. No boją się ludzie, no wiadomo, czegoś, co się nie zna i co jest takie, no wiadomo, inna religia, inna. Też to są przeważnie właśnie mężczyźni w młodym wieku, w takim, wiadomo, no to każdy jednak jakieś tam z tyłu głowy zawsze ma. W 2015 roku było na pewno bardzo trudno, ponieważ nie byliśmy przygotowani na tak wielki napływ. Jesteśmy bardzo małą wyspą. Wszyscy w Europie się podzielili uchodźcami, no i w tej chwili jest naprawdę spokojnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o uchodźców, to jest problem całej Europy, ale jakoś sobie radzimy. Jeżdżąc po wyspie i zbierając materiały, poznałem wielu naszych rodaków. Część z nich osiedliła się tutaj, zintegrowała z lokalną społecznością, ba, nawet stała się jej ważnym elementem. Anna Zubrzycka-Rawesi. Zubrzycka to polskie nazwisko, jak rozumiem, i polska krew. Tak, polska krew, 100%. Z Mazur jestem, z Ełku. Warto było porzucać te jeziora, kanały ełckie dla małej greckiej wyspy? Znalazłam się tutaj przez przypadek, będąc jeszcze studentką. Podróżowałam ze znajomymi, taka podróż, zwiedzanie, no ale oczywiście z pracą, prawda? Bo nie było nas stać na wakacje, takie tylko po prostu wakacje. Trafiłam tutaj, bardzo mi się spodobało. Powiedziałam, że zostanę rok, popracuję, odłożę pieniążki i wrócę do kraju, żeby już móc skończyć studia bez ciężkiej pracy, bo byłam studentką pracującą. Ale chyba bardziej modre wody morza spowodowały to, że się zakochałam w miejscu, no i w mężczyźnie, później rodzina. No, mężczyzna już się skończył, ale Kos jest piękny i to jest moim miejscem na ziemi. Witam Was, mam na imię Wiktoria. Dzień dobry, Dominika. Dzień dobry, Robert. Żadne z Państwa nie wygląda na Greka. Udajemy Greka. Przyjechaliśmy na wakacje. Właściwie ja przyjechałam po raz pierwszy na wakacje z moją przyjaciółką, zupełnie przypadkowo, bo Grecja zawsze była gdzieś w moich planach podróżniczych na dalszym planie. Zawsze mi się wydawało, że to jest kraj dla emerytów i że jeszcze mam czas, żeby tutaj przyjechać. Zawsze wybierałam dalekie kierunki, jakieś Indie, Nepale, południowe Afryki. No ale tak się złożyło, że wylądowałam w Grecji, nie wiedząc nawet, że do niej jadę, bo to była dosyć spontaniczna wycieczka. No i się w tym miejscu zakochałam. Zapadło mi w serce bardzo głęboko. Do tego stopnia, że jak już poznałam Roberta i na świat przyszła nasza córka, malutka, to w naszą pierwszą wspólną podróż właśnie wybraliśmy się na Kos. I to też był rodzaj niespodzianki, bo ja też kupiłam tę wycieczkę bez żadnych konsultacji z Robertem. Po prostu go tutaj przywiozłam. No i też wpadł po uszy, myślę. I się w tej wyspie zakochał i dlatego tu jesteśmy. No ja w życiu bym nie pomyślał, że ja będę mieszkał w Grecji. No ja myślałem sobie, a będę surfował na Zatoce Biskajskiej, Biarritz, San Sebastian, tamte okolice. A no nagle telefon, Dominika mówi, jedziemy na wakacje. Ja mówię, dobra, no a gdzie jedziemy? No do Grecji jedziemy, na wyspę Kos. Mówię, dobra, kochani, gdziekolwiek, byle na wakacje. No i tak przyjechaliśmy, otworzyły się drzwi samolotu, człowiek wziął pierwszy głęboki oddech i mu się spodobało, bo to był październik i okazało się, że powietrze ciepłe i przesycone zapachami takimi, jakich w Polsce niestety nie ma. No a później zaczęła się nasza przygoda w zwiedzaniu Grecji, tej właśnie wyspiarskiej, i Kos zachwyciło, bo Kos to taka piękna księżniczka, tylko niestety ubrana w taką brzydką, brudną sukienkę masowej turystyki. I żeby ją poznać, to trzeba ją rozebrać z tej sukienki. Trzeba wejść gdzieś tam, gdzie ukryte są przepiękne miejsca, tak, i poznawać tę piękną dziewczynę. A no właśnie, nie przez pryzmat hotelowego życia, a tego, co można znaleźć zapędzając się w jakieś bezdroża. Nazywam się Maja Pasanikolaki, po mężu nazwisko. No właśnie studiowałam w Polsce turystykę w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Szkoła ta wysyłała nas na praktyki, miała podpisane tutaj umowy, generalnie w różnych krajów. Jak poszłam do biura praktyk, gdzie tam mogę jechać na praktyki, no to właśnie było Grecja, Kos. Nie miałam pojęcia w ogóle, gdzie to jest, no bo kiedyś to też było inaczej, tak człowiek też nie znał tych krajów. A już w ogóle takiej małej wysepki, no to nie znałam, no ale oczywiście zgodziłam się, no bo to było fajne doświadczenie. Przyjechaliśmy w 10 osób. Było 7 dziewczyn, 3 chłopaków ze szkoły. To był chyba czerwiec 2000 roku. Przyjechaliśmy do Marmari. No i pracowaliśmy jako pomoc na restauracji. Mieszkaliśmy w takich fajnych, nie w hotelu samym, tylko miałeś takie wynajęte mieszkania. Bardzo fajnie było. Byliśmy zachwyceni, w ogóle pierwszy raz byłam w takim kraju ciepłym. Jeszcze raz chyba byliśmy w liceum na wycieczce w Hiszpanii, no to pierwszy raz widziałam palmy, no ale tutaj już tak było dłużej, 3 miesiące byliśmy. No super, doświadczenie cudowne, ludzie wspaniali, fajna praca, w ogóle byliśmy bardzo wszyscy zakochani. To już takie było, ja nie wiem, to była miłość do pierwszego wejrzenia. Wiedziałam, że ja wrócę. No wpływ na to wielki miała pewna Greczynka, recepcjonistka z hotelu, w którym byliśmy na wakacjach. Bo jak to przeważnie turyści chodzą w czasie wakacji i zachwycają się tą swoją destynacją wakacyjną, no to i również my popadliśmy w taki stan i chodziliśmy i do siebie wzdychaliśmy, o jak tu pięknie, co by zrobić, żeby tu zostać. No i ona właśnie, słysząc te nasze westchnienia, w sposób najbardziej oczywisty w świecie powiedziała nam: to zostańcie. I było to dla nas dosyć szokujące, więc zaczęliśmy zaprzeczać. W sumie to ja zaczęłam zaprzeczać jej słowom i próbowałam z kolei dla odmiany ją przekonać, że nie powinniśmy tu zostać, i zaczęłam szukać sobie powodów, żeby tego nie zrobić. Więc zadałam jej kilka pytań i liczyłam na to, że odpowiedzi otrzymam takie, które mnie zniechęcą do przyjazdu tutaj, bo chyba w sumie nie wierzyliśmy, że to jest takie proste, od tego marzenia do realizacji, że to po prostu wystarczy się odważyć, zrobić ten krok, wsiąść w samochód i w samolot, postawić wszystko na jedną kartę i to życie zmienić. Pierwszym moim dylematem była kwestia pracy i zapytałam ją: no tak, ale tu jest wyspa, co z pracą? Przecież tutaj praca jest tylko przez pół roku. A ona mówi: ale jak ktoś chce pracować, to praca się znajdzie. I mówi: u was w Polsce tak nie jest, że choćby ktoś nie wiadomo jak się nie potykał o pracę, to choćby ona leżała przed nim, a on nie chce pracować, to i tak pracować nie będzie. No przekonała nas, nie ukrywam, więc wytoczyłam kolejne działo i mówię: a co z edukacją? No bo trzymając małe dziecko na rękach, zaczęłam się zastanawiać, co ze studiami. Ale ona faktycznie też mi z cierpliwością odpowiedziała, że przecież jak najbardziej Grecja to nie jest jakiś kraj strasznie zacofany, że są szkoły wyższe, są uniwersytety, wystarczy po prostu pojechać dalej na kontynent, na inną wyspę dużą, Rodos, Kretę. No i trzecim moim argumentem była służba zdrowia, słynna na wyspie Kos, bo niestety, mimo że to wyspa Hipokratesa i wyspa Boga Zdrowia Asklepiosa, to nasz szpital cieszy się bardzo złą sławą i raczej nikt nikomu nie życzy, żeby się w nim znalazł. Więc zapytałam Greczynki naszej, co ze służbą zdrowia. A ona się tylko roześmiała i powiedziała, że kto przy zdrowych zmysłach na zapas o chorobach myśli, i wysłała nas na spacer na cmentarz, żebyśmy zobaczyli, ile tutaj ludzie w Grecji żyją, a przynajmniej na wyspie Kos. Zdecydowanie mi się tutaj spodobało, dlatego że ja tutaj odnalazłem realizację swoich dwóch pasji. Z jednej strony to jest pasja do literatury, historii, do tych tajemnic, które właśnie poukrywane. No, w literaturze dużo o wyspie Kos pisano, czy to Pliniusz Starszy, który pisał w Historia Naturalis o Vinies Kos, czy też Herodot, który pisał właśnie o królu, który Triopas miał na imię i tutaj pierwsze miasto zbudował. Moja pasja do literatury odnalazła się i tutaj gdzieś odżyła po wielu, wielu latach zapomnienia. Z drugiej strony, będąc instruktorem rekreacji ruchowych, no to te góry piękne, które tutaj widać, góry Oromedonu, dają no niesamowite wrażenie. Jeżeli chcemy sobie pozwiedzać, poglądać świat właśnie z perspektywy tych gór, no to piękno aż boli, tak jak można by było powiedzieć. Kiedy, no, że tak powiem, zapijaliśmy handrę popowrotową z Dominiką winem, które z Kos przywieźliśmy, to w czasie dyskusji stwierdziliśmy, że może warto spróbować te pasje nasze realizować, i wymyśliłem sobie, że ja będę tutaj rekreacje ruchowe dla gości robił i wprowadzał turystykę alternatywną na wyspę. Wspinaczkę skałkową proponował, że będę zabierał gości na trekkingi, że będę im snurkowanie pokazywał i morskie życie, a że będę ich ciągał po plaży z kijkami i uczył ich będę Nordic Walkingu. No i tak sobie wymyśliłem, tak spakowany po dach naszym samochodem, kombi, przyjechałem tutaj na wiosnę i zacząłem rozmawiać z menadżerami, z właścicielami hoteli. Oni oczywiście jak najbardziej przyklasnęli pomysłowi, dlatego że tutaj poszukuje się nowych pomysłów. No i zacząłem proponować gościom z Polski, którzy przyjeżdżali na wakacje, a no właśnie taką formę spędzania wolnego czasu. Ale niewiele było chętnych na to, aby w taką piękną pogodę jak dziś, kiedy mamy 27-29 stopni, wychodzić na plaży z kijkami, pukali się w czoło, mówili: panie, coś pan zwariował z kijkami w takie słońce, w góry panie, nie, a masz pan samochód? No ja mówię, że mam, no to może byś nas pan po wyspie powoził. I tak się zaczęła nasza przygoda, właściwie to Dominika sprawiła, kiedy miesiąc później przyleciała z Wiki, a poznała bardzo miłych państwa, którzy z leśnikami z Iławy byli i oni oczywiście też chcieli po wyspie pojeździć, więc pojeździliśmy i tak pomysł na to, aby realizować takie wycieczki troszeczkę bardziej alternatywne, narodził się sam z siebie, poszliśmy sobie do naszego pierwszego księgowego i tak założyliśmy w Grecji firmę. A ty masz za złe rodzicom, że nie mieszkasz w Polsce, a na jakiejś małej greckiej wyspie? Moim zdaniem cieszę się, że mieszkam w takiej wyspie. Tęsknię za Polską, no ale mieszkam w Grecji. No i lubię się kąpać w tej Grecji. I też się cieszę, że mogłam doświadczyć języka greckiego, że mogłam się nauczyć tego greckiego. I właśnie zaczęłam to od przedszkola. Tak pomału zaczęłam powoli rozumieć i się nauczyłam tego greckiego. I aż do teraz chodzę do greckich szkół. Słuchajcie, wysiadam z walizką w Atenach na placu Omonia. Czerwiec, upał. Mówię tak, muszę się dostać na Kos. Pytam się tam kogoś, jak ja mogę dojechać do portu. No to mi powiedzie, tu jest metro. Pomogli mi kupić bilet. Sprowadził mnie chłopak do metra, zniósł mi walizkę. Wsadził mnie do metra, mówi, jedziesz do końca do Pireusu. Wsiadła w porcie w Pireusie. Port po prostu olbrzymi. Pełno statków wszędzie, nie wiedziałam, gdzie mam iść. Wchodzę do tych biur, pytam się, chcę płynąć na Kos. Musisz iść tam, nie wiem, do innego biura. Przechodziłam tam chyba z godzinę. Okej. Znalazłam w końcu, kupiłam bilet, wsiadam do statek. Wtedy jeszcze płynął taki statek szybki, który płynął jakieś 7 godzin. Dopłynęłam do Kos, 12 w nocy, wysiadłam w porcie w Kosie. Mówię, teraz jak muszę się jakoś dostać do Kardameny. Wzięłam taksówkę, pojechałam do Kardameny. Poszłam tam do jakichś tam znajomych, który pamiętałam z zeszłego roku. W ogóle generalnie, no tak szłam na żywioł, że sobie teraz pomyślę, to nie wiem, czy bym to jeszcze raz zrobiła. No i poszłam do tego hotelu, w którym miałam praktyki rok temu. Menadżer mnie pamiętał. Mówi, wiesz co, teraz tutaj w tym hotelu nie mam miejsca, mam full staff. Mówi, ja ci załatwię, mówi, poszukamy, tu się wszyscy znamy. Zadzwonił do innego hotelu, zawiózł mnie, zaczęłam tam pracę. No tam poznałam takiego Węgra, który też pracował już tam ileś lat. Tak od tego 2002 roku już tak jestem, że tak powiem, na stałe. Założyłaś rodzinę. No tak, z tym właśnie poznanym wtedy Węgrem. Po 2 latach bycia razem doczekaliśmy się syna. Urodził się tutaj na Kos już. No wszystko było niby dobrze, ale no niestety życie takie jest, że no związek się rozpadł. Nie poddałam się, powiedziałam, że sama sobie dam radę, sama z dzieckiem. Latem syn mój jeździł do Polski, ja 2 prace rano, wieczorem, żeby jakoś tutaj się utrzymać. No i tak jakieś te lata mijały. Poznałam mojego obecnego męża. Po 4 latach urodził się mój drugi syn. Wzięliśmy ślub w kościele. Później urodził się 3 syn. Z naszego punktu widzenia niesamowite jest, kiedy nasi rodacy wyjeżdżają w bardzo młodym wieku do jakiegoś kraju, osiedlają się tam. I pierwsze, czego muszą się nauczyć, to język. Tak, fakt faktem. Tutaj ze względu na to, że to jest turystyczna wyspa, dużo ludzi mówi po angielsku. Ja niestety w szkole uczyłam się tylko rosyjskiego i niemieckiego. No, żeby móc się porozumieć, musiałam się szybko nauczyć. Wydaje mi się, że bardzo mi pomogło, oprócz tego, że słuchałam, wykonując jakiekolwiek domowe prace, słuchałam języka greckiego, włączałam po prostu telewizję. Oczywiście nie na wiadomości, bo wiadomości są podawane bardzo szybko. Słuchałam jakichś takich programów bardziej spokojnych, żeby się obsłuchać z melodią języka. A poza tym, 32 lata temu, nie wszyscy mieli internet, prawda? Było bardzo trudno znaleźć literaturę polską na wyspie tak oddalonej od kontynentalnej Grecji. No i moja miłość duża do literatury spowodowała to, że zaczęłam bardzo szybko czytać książki po grecku. Co ja musiałbym zrobić, żeby nauczyć się chociaż kilku greckich słów? No sama nie wiem. No, jak mój tata doraził, to pytać. A z wami jak było? Już nawet nie pytam o sam język, tylko o całe wkomponowanie się w tą grecką kulturę i to jeszcze takiego małego, zamkniętego, wyspiarskiego środowiska, gdzie wszyscy się znają. Była to ciekawa przygoda właściwie, która trwa do dnia dzisiejszego, bo jak się mieszka w mieście przez całe życie, a potem się znajduje w takim małym środowisku, gdzie jednak trochę inne obyczaje obowiązują, no to można mieć chwilę wątpliwości, jak należy postępować, żeby być dobrze odebranym, bo jednak nasze zwyczaje są nieco odmienne. Czy trudno było się tutaj wkomponować? No to ja mówię tak, no jeżeli masz dobre intencje, jesteś dobrym człowiekiem, to ludzie będą cię postrzegali jako dobrego człowieka. Kiedy przekonają się, że można na ciebie liczyć, że jesteś przyjacielem, to będą ci oddawać te dobre uczucia i tak to jest. No zawsze tu było bezpiecznie. Tutaj Grecy nam bardzo dużo pomogli. Byli tacy, którzy mieli czas na to, że kiedy nam było ciężko jako właśnie tym obcokrajowcom, to mieliśmy takich przyjaciół, wspomnę tutaj Nikosa, Manolisa, którzy prowadzili taką przecudną kafeterię, no to tam zawsze mogliśmy pójść po to tylko, żeby porozmawiać, żeby być wysłuchanym. Zawsze mieli dla nas czas, nawet jeżeli mieli dużo pracy. No my jesteśmy ludźmi z północy, potrzebujemy troszeczkę intymności, troszeczkę odizolować się po to, żeby odpocząć. No Grecy mają inny temperament, oni uwielbiają żyć ze sobą, uwielbiają być ze sobą, oni się spotykają, tak? I tak jest, że jak przyjdzie do ciebie twój przyjaciel, czy to będzie kumbaros, tak, który prawie należy do rodziny i powie, stary, idziemy na miasto, no to po prostu wychodzisz na miasto, nie musisz żony o to pytać, bo tak to jest przyjęte, tak? Ale no, dla nas może być to zbyt intensywne, no bo tak jesteśmy skonstruowani, że jak to mówią Anglicy, mój dom moim zamkiem, lubimy się zamykać, a Grecy są właśnie otwarci, ale to wynika z ich kultury, z tradycji wynika, bo tutaj te malutkie domki, które pewnie widziałeś, no to służyły do spania, a ludzie spotykali się wychodząc na wielkie agory, tam się życie toczyło i oni pod ten dzień dzisiejszy żyją tak w taki sposób ze sobą, spotykając się od samego rana i popijając kawkę, tak, po to, żeby rozpocząć dzień. Żeby stać się swoim w tym środowisku, to nie jest takie proste. Język po prostu był dla mnie priorytetem. Od pierwszego dnia, jak przyjechałam, to miałam karteczki takie, zawsze pisałam sobie, słyszałam jakieś słowa, które używali wtedy między sobą, jakieś tam proste. Zapisywałam sobie i pytałam się dziewczyny, z którą pracowałam, powiedz mi, co to znaczy. Wszystko musiałam wiedzieć. Ona się ze mnie śmiała, mówi, ty to niedługo, jak tak będziesz bardzo dociekać, to się nauczysz. Po prostu ten język mi się tak podobał, tak chciałam się go nauczyć. Nie wiem, jakbym wiedziała po prostu, że to tutaj będzie moje miejsce i ja po prostu, język po prostu jest dla mnie. Tutaj się słucha na przykład tylko greckiej muzyki, tylko właśnie się mówi po grecku. Także no to wszystko później się nauczyłam. Specyfika życia w Grecji jest na pewno odbiegająca od tego, co znamy w Polsce, to raz, ale dwa, to jest jeszcze mała, zamknięta społeczność na wyspie, którą właściwie wzdłuż można w godzinę przejechać, a w 15 minut wszerz. Tak, tu się wszyscy znają, dużo ludzi się zna, ale to jest fajne. Przede wszystkim jest bezpiecznie. Kiedyś jeszcze, kiedy nie było komórek, moje dziecko sobie chodziło tutaj w centrum miasta, bo ja pracuję w centrum miasta, sobie chodziło same moje dziecko, no i jak go szukałam, na przykład to pytałam, a widział pan mojego synka? A tak przeszedł przed chwilą tutaj, poszedł w lewą stronę. Także czujesz się bezpiecznie na takiej małej wyspie, w takim zamkniętym społeczeństwie. To jest bardzo wielka zaleta. Może jedyny problem to jest, jeżeli chodzi, mimo tego, że to jest wyspa Hipokratesa, no nie mamy zbyt dobrego szpitala, ale tak czy inaczej, mówiąc szczerze, nawet moja rodzina w Ełku, jeżeli mają jakieś problemy zdrowotne, to jeżdżą do Warszawy albo do Białegostoku do lekarzy, prawda? I tutaj działa na tej samej zasadzie, tylko że my po prostu musimy wsiąść albo w samolot, albo na prom, żeby dostać się do tych lepszych lekarzy. A kontakty z Grekami? No, kontakty pani już były na takim poziomie rodzinnym, jak rozumiem, więc trzeba było się też nauczyć ich zwyczajów, ich podejścia do życia, podejścia do obcego. Wie pan, mój mąż nie jest z Kosu, także nie miałam dużego kontaktu z jego rodziną, ale ogólnie uważam, że żeby móc się zbliżyć do jakiegoś społeczeństwa i żeby móc ich zrozumieć, to oprócz języka trzeba też poznać ich historię. Wydaje mi się, że jeżeli poznasz historię na rogu, to wtedy łatwiej możesz zrozumieć jego zachowania. Jesteśmy na małej wyspie, w zamkniętym społeczeństwie. Przyznam szczerze, że ktoś, kto mieszka na kontynencie i może wsiąść w samochód i jechać 2-3 dni, czy tydzień, czy dwa w jedną stronę, popadłby tutaj w klaustrofobię. Ja tak miałam na początku. Naprawdę, jeżeli 6 miesięcy nie wyjeżdżałam, to no, prawie wariowałam. Ze względu na moją pracę wyjeżdżam często, ale i tak chcę wracać na Kos. Naprawdę, to jest moje miejsce na ziemi. Myślę, że wyspy dają wielkie poczucie przestrzeni. To, że widzisz morze właściwie z każdej strony. Widzisz horyzont, te wyspy wyłaniające się z morza. Dla mnie to jest taki synonim wolności, który zrozumiałam żyjąc w Grecji. Jest tyle fajnych miejsc i tyle rzeczy do robienia, że trudno się nudzić. Można się realizować, tak jak Dominika, odnawiając stare meble, które gdzieś tam znajdujemy po śmietnikach. Czasami ludzie się dziwią, skąd mamy takie meble, no to jest kwestia właśnie realizacji swojej pasji. Z tego myślę, że jestem najbardziej zadowolony, mieszkając na wyspie. Wiesz co, tu jest tyle miejsc, które ja nawet po tylu latach odkrywam nowe miejsca. To jest dziwne, ale naprawdę. Mój mąż, ponieważ jest też myśliwym, jak dużo w ogóle tutaj Greków, ale on zna po prostu każdy kamień. On zna takie miejsca, on zna takie kabliczki gdzieś poukrywane w górach, gdzie mnie zaprowadził, gdzie ja nawet tych miejsc nigdy nie widziałam. Dlatego ja, jak ktoś na przykład mówi, że Kos, o to takie nudne, bo to takie małe, co tam w jeden dzień wszystko się zwiedzi. Nieprawda. Ja plażę na przykład odkrywam do teraz, na Kefalu, gdzieś tam z tyłu, w górach, różne miejsca, właśnie takie małe kościółki, kapliczki. Naprawdę jest co jeszcze odkrywać, cały czas. Nie to, żebym cię wyganiał do kuchni, ale ta kuchnia grecka jest dla nas interesująca i chyba ona nie jest wcale taka prosta. No tak, no gotuję greckie, oczywiście, że tak. No mój mąż na przykład jest bardzo zapalonym rybakiem i on... Jedziemy w ogóle z rodziną na plażę, to mój mąż bierze tak, maskę, płetwy i kuszę. Ginie. Do morza wchodzi i po prostu jak nie wyjdzie z rybą, to po prostu będzie tak długo siedział, aż wyciągnie coś. No i właśnie w niedzielę byliśmy na plaży, wyciągnął cipurę. Ponad 2 kilo. Taka. No trzeba ją zrobić, no bo co? A że mam piekarnię, jak wiecie, piec na drzewo, więc wszystko idzie do pieca. To nie jest taka piekarnia dziś otwarta, tylko twojego męża tata był piekarzem, jego dziadek i pewnie jeszcze pradziadek. Tak, piekarnia ma już ponad 60 lat tradycji. To była taka jedna z pierwszych piekarni na wyspie. No, znaczy kiedyś było więcej tych piekarni, ale tylko ta dotrwała do dzisiaj. Tajemnicze receptury na chleb mąż ma? Tych receptów to ja nawet nie znam. No jest ten zaczyn, który podejrzewam, że ten zaczyn to już ma chyba ileś tam 10 lat. Nauczył cię mąż piec chleb? Nie, to jest jego działka. Kuchnia grecka jest cudowna, ale ponieważ jestem taką jeszcze z tej starszej generacji matki Polki, że ja bym chciała, żeby wszystko było w porządku i w domu, i żeby było dobrze ugotowane, no i żeby w pracy też było dobrze. My takie kobiety Polki potrafiły sobie we wszystkim radzić. No i żeby dogodzić mojemu mężowi, to zawsze mówiłam do niego, kochanie, co chcesz dzisiaj zjeść? Pomidorówkę. Na pewno to nie była pomidorówka. Na przykład mówił mi pastycjo. No i wtedy, jeżeli to było, przykładowo powiedziałam pastycjo, jeżeli to było jedzenie, którego jeszcze nigdy nie robiłam greckie, jakiś grecki obiad, no to dzwoniłam i do mojej byłej teściowej, bo już jest była, i do ciotki mojego męża. Brałam dwa przepisy i z tych dwóch przepisów sobie ja już sama gotowałam. Do kuchni greckiej przełamałam się, bo zawsze wielkim nietaktem wydawało mi się, żeby Polka się bawiła w grecką kuchnię. Wydawało mi się, że powinniśmy to pozostawić Grekom, ale jak się okazało, no coś tam mi z tego gotowania wychodzi. Zbierałam przepisy w czasie naszych podróży, przy niejednym greckim stole jadłam, a potem jak gdzieś mnie nachodziła ochota, żeby te smaki odtworzyć, to po prostu wchodziłam do kuchni i się bawiłam. No nie mnie oceniać, jak mi to wychodzi. No Grecy ocenili. Razu pewnego uczta wydarzyła się dla Greków przygotowana, no taka próba była generalna i greccy przyjaciele po tym, jak Dominika ich ugościła i grecką ucztę zrobiła, to powiedzieli swoim żonom, że powinny przychodzić do Dominiki na lekcje gotowania. Gdybym przespacerował się po tutejszych polach, górach, to właściwie w każdym miejscu znalazłbym jakieś zioło, które nadaje się do przyrządzenia greckich potraw, do mięsa, do sałatek. Najprostsza grecka sałatka to sałatka, którą robi się z chwastów rosnących przy domu. Każda grecka babcia wie, który chwast trzeba zebrać. Kiedy zbierze całą wiązkę tych chwastów, no to wtedy blanszuje je, na oliwie podsmaża, skrapia cytryną, solą opruszy i podaje. I to jest najprostsza sałatka, która się nazywa horta. No nie wspomnę już o takiej, która się choriatyki nazywa, czyli jest sałatką wiejską. To jest ta, którą nazywamy sałatką grecką. Wszędzie rosną ogórki, pomidorki tutaj. W każdym babcinym ogródku to po prostu jest. A zioła, oregano w górach. Tymianek, który teraz pięknie kwitnie i teraz pszczółki latają, zbierają nektar po to, żeby miód tymiankowy był. Jogurt, który kuski pasące się tutaj w górach, mleko dając, robi się, a później polewa tym miodem i mamy najprostszą potrawę, która się nazywa jaurt i memeli. To jest po prostu kuchnia biednego człowieka, niesamowita kuchnia, bo wyrasta wprost z natury, bo natura daje nam wszystko, tylko my przestaliśmy zauważać to, przestaliśmy doceniać. Myślimy, że kuchnia fusion jest lepsza od wiejskiej, ale trzeba przyjechać do Grecji, żeby się przekonać, że może być odwrotnie. Chcesz wrócić kiedyś na stałe do Polski, czy tak uważasz, że już zostaniesz na tej wyspie? No, do Polski czasem będę przyjeżdżać, ale na stałe to nie, no jednak wolę w Grecji, ale moja przyszłość jest taka, że może polecę do Japonii na stałe. Myślałaś kiedyś o tym, że jednak to Kos jest piękne, ale wrócę kiedyś do Polski. No właśnie nie. A wy? Gdzie złożycie swoje kości? Grecja nauczyła nas jeszcze czegoś, żeby niczego nie planować. Możesz planować sobie cokolwiek, wydarzy się trzęsienie ziemi, już planów nie ma. Życie może zmienić każdy plan. Gdzie moje kości spoczną? Nie wiem, świat jest taki duży, tyle pięknych miejsc. Myślę, że można sobie pozwolić na taki komfort po to, żeby kiedy przyjdzie ten czas, że będziemy odchodzić, żeby powiedzieć sobie, przeżyłem tyle, doświadczyłem tyle, widziałem cały ten świat i nie żal mi odchodzić, bo chcę poznać, co jest za tymi ostatnimi drzwiami. To reportaż Macieja Jastrzębskiego zatytułowany Mój grecki kawałek lądu. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. Heartache. kost każdy znajdzie coś dla siebie. Chorzy mogą odwiedzić Muzeum Hipokratesa, zakochani świątynię Afrodyty, a wielbiciele filmów z Arnoldem świątynię Herkulesa. Byłoby na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za spędzony wspólnie czas. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Anna Regulska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Walking on the beach. know that you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All the skirts lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Looking at the beaches. Well, there goes another one just lying down on the sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.